Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 grudnia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Wzmożone patrole policji już wyjechały na drogi. Na ruchliwych trasach mundurowi będą sprawdzać kierowców aż do 2 stycznia. Na przyjęcie 7 tysięcy uchodźców nie zgodzi się rząd, tak wicepremier Gowin odpowiada na sugestie o wywiązanie się z wcześniejszych zobowiązań. Separatyści torturowali ukraińskich zakładników po wymianie jeńców, informują o tym władze w Kijowie. O ostrożną jazdę w Sylwestra i Nowy Rok apeluje policja. No, tradycyjnie w tym czasie mundurowych na drogach będzie więcej. Wzmożone kontrole zaczynają się już dzisiaj, a skończą dopiero 2 stycznia. Więcej będzie patroli policyjnych na polskich drogach. Nie tylko w dużych miastach, ale szczególnie na trasach tych przejazdowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących. Pamiętajmy też o tym, że podróżując, szczególnie wybierając się w długą drogę, te warunki na trasie zmieniają się bardzo szybko. Od deszczu po śnieg zwracajmy uwagę na znaki drogowe, zwracajmy uwagę na warunki atmosferyczne, jedźmy po prostu wolniej. To porada Andrzeja Browarka z Komendy Głównej Policji. Lepiej wziąć je sobie do serca, bo mundurowi zapowiadają, że taryfy ulgowej nie będzie. Tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia funkcjonariusze zatrzymali blisko 1000 osób, które jechały po alkoholu. Doszło do 450 wypadków, w których zginęły 42 osoby. Jest akt oskarżenia w sprawie afery podkarpackiej. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej oskarżył Zygmunta P., który jest bratem byłego asystenta i byłego posła PSL-u Janusza B. oraz Tadeusza C., byłego kierownika w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. A wcześniej w związku z aferą Jan B. usłyszał zarzuty. Więcej o tej sprawie opowie Łukasz Kałuża. Zygmuntowi P. prokuratura zarzuciła tworzenie nieprawdziwej dokumentacji. Przedkładając te dokumenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Zygmunt P. wprowadził w błąd pracowników urzędu i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. W sumie chodzi o 2 miliony złotych. Tadeusz H. z kolei został oskarżony o przekroczenie uprawnień. Działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez jedną z rzeszowskich spółek, tak aby ta nie płaciła podatków. W aferze podkarpackiej zarzuty usłyszeli już między innymi byli szefowie Rzeszowa prokuratur oraz podkarpacki biznesmen z branży paliwowej Marian D. Dodajmy, że afera podkarpacka dotyczy wyłudzeń dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Rząd nie zgodzi się na przyjęcie 7 tysięcy uchodźców. To odpowiedź wicepremiera Jarosława Gowina na wywiad z Kornelem Morawieckim, który opublikowano w Rzeczpospolitej. A poseł koła Wolni i Solidarni mówił w nim, że polski rząd powinien wywiązać się z deklaracji poprzedników i przyjąć uchodźców. W ogóle nie zgodzimy się na to, żeby jakiekolwiek grupy imigrantów z krajów islamskich się tutaj pojawiły, ale tę kwestię trzeba oddzielić od kwestii korytarzy humanitarnych, o których uruchomienie apeluje Kościół. Uważam, że w tej drugiej sprawie powinna odbyć się w ramach Zjednoczonej Prawicy poważna narada. Myślę, że zbliża się moment, kiedy powinniśmy na wezwanie naszych biskupów odpowiedzieć pozytywnie. Przyjęcie 7 tysięcy uchodźców zadeklarowała w 2015 roku ówczesna premier Ewa Kopacz. A teraz baby boom w Świętokrzyskiem. W tym roku w tamtejszych szpitalach na świat przyszło około 8 tysięcy dzieci. To najlepszy wynik od ponad 20 lat. Wczoraj swoje pierwsze dziecko w szpitalu w Czarnowie w Kielcach urodziła na przykład pani Aneta. Pola się urodziła zdrowa, ważyła 3,690 kg. Ma śliczne czarne włosy i jest bardzo dużo mam, które rodzą. Jak przyszłam do szpitala, było dużo mniej kobiet na oddziale. Natomiast w tym momencie jest przepełnienie po prostu na oddziale i wszystkie łóżka są zajęte. Lekarze mówią, że za większą liczbę urodzeń odpowiadają państwowe programy, między innymi 500+. Uwolnieni ukraińscy zakładnicy byli torturowani przez separatystów. Donosi o tym nasz korespondent w Kijowie Paweł Buszko. A przedwczoraj doszło do wymiany jeńców między Ukrainą i wspieranymi przez Rosję separatystami. Spośród 74 uwolnionych przedwczoraj Ukraińców, 65 przechodzi rehabilitację w szpitalach. Według Iryny Heraszczenko, przedstawicielki Ukrainy w trójstronnych mińskich rozmowach, część uwolnionych Ukraińców ma zadawnione obrażenia ciała. Wielu ma wybite zęby i urazy głowy. Iryna Heraszczenko podkreśliła, że Ukraińcy często byli brutalnie bici. Część z nich przetrzymywana była w więzieniach separatystów przez długi czas, niektórzy ponad 3 lata. Przedstawicielka ukraińskich władz wskazała również na potrzebę objęcia opieką psychologów rodzin tych Ukraińców, którzy wciąż są więzieni przez bojówkarzy. Separatyści bezprawnie przetrzymują jeszcze 103 obywateli Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 16. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Od minus 9 stopni na Podhalu do minus 6 w Małopolsce, minus 2 nad morzem i minus 1 w centrum oraz na Podlasiu. W sobotę pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać będzie się strefa opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. W Augustowie i Krakowie 1 stopień, w Warszawie 2, w Szczecinie 4, a w Zielonej Górze 5.

Są absolutnie w szczytowej formie, jeśli słuchać ich w trakcie koncertu. To właśnie teraz, ponieważ ta wielka, skomplikowana maszyna złożona z 7, a momentami z 8 graczy, wydaje się współdziałać perfekcyjnie. Electroacoustic Beat Sessions na początku naszego spotkania, w którym wierzchołek Góry Lodowej, czyli dosłownie kilka płyt i kilka nagrań, jakie pojawiały się w 2017 roku w magazynku. Nadchodzi czas podsumowań. Rozgłośnie radiowe, jak i portale muzyczne pękają w szwach od wszelakich zestawień. Można głosować i wybierać. Zatem ja chcę się podzielić płytami, które zrobiły na mnie największe wrażenie w mijającym roku. To będzie taki mój top topów, przedstawione z myślą, żeby może ewentualnie kliknąć i wynieść artystów na lepszą pozycję, jeśli w takich zabawach państwo uczestniczą. Kilka tygodni temu widziałem Electroacoustic Beat Sessions w katowickiej Hipnozie i ten koncert jeszcze bardziej upewnił mnie w przekonaniu, że to, co robią panowie, zasługuje na największe uznanie. Kto wie, być może nawet koncert w Katowicach był najlepszy z dotychczasowych. A teraz liczby. No bo jak się dowiedziałem, sprzedali ponad 1500 winyli, kilka tysięcy kompaktów, otrzymali od nas Mateusza w kategorii wydarzenie. Giles Peterson z BBC Six również uplasował ich bardzo wysoko w swoim dorocznym zestawieniu. No a Marek Pędziwiatr, czyli lider zespołu, został nominowany do paszportu polityki. Ta sprawa rozstrzygnie się na początku stycznia. Letters to Krzysztof Komeda. Album wytłoczony nie przez jakiś super duży label, nie przez jakiegoś super dużego rynkowego gracza, a przez maleńką oficynę Astigmatic Records, co robi jeszcze większe wrażenie. To jeden z tych albumów, który brzmiał w moim domu chyba najczęściej, jeśli chodzi o muzykę jazzową. Dziś będę chciał również przedstawić państwu album z muzyką elektroniczną, który w moim odczuciu jest tym najważniejszym, wydanym w 2017 roku. Ale zanim go nastawimy, nagranie, które wcześniej nie pojawiało się w magazynku, bo najzwyczajniej go nie miałem. No i jakaż była moja radość, kiedy zobaczyłem ten utwór na małej, 7-calowej płycie. To było w połowie listopada, kiedy mówiliśmy o polskiej premierze filmu dokumentalnego Northern Disco Lights, przedstawiającego historię muzyki disco, powstałej w krainie lodu i ropy naftowej. Często pozbawione wokalu, zapatrzone w tradycję muzyki tanecznej lat 70. I dzięki temu wszystkiemu, co działo się w muzyce elektronicznej od tamtej pory, nieco zmutowane i znacznie bardziej dosadne, bo na potęgę czerpiące także z tradycji house music. Nu Disco, tu w osobie Hansa Petera Lindstroma, jednego z wielu przedstawicieli norweskiej sceny, który obok takich graczy jak Todd Terje, Rune Lindbeck, Björn Torske, André Bratten, nadaje dziś ton muzyce disco na całym świecie. Z 7-calowego singla Closing Shot z prędkością 45 obrotów na minutę. To jedno z dwóch nagrań znajdujących się na tej małej płycie, będącej poniekąd ścieżką dźwiękową do filmu dokumentalnego Northern Disco Lights. Warto tu również zaznaczyć, że Hans Peter Lindstrom w tym roku wydał też całą pełnometrażową płytę, no ale o tym będę pewnie jeszcze opowiadał w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu audycji. Potwójne pasmo przenoszenia. Zapraszam kilka minut po północy. A przed nami nasza piosenka dnia, czyli Robert Plant, Bluebirds Over the Mountain. Magazynek. I to ostatnie wydanie tej audycji w tym roku. Zatem chcę przywołać drobny fragment mojej najlepszej płyty z muzyką elektroniczną wydanej w 2017. Najlepszej, bo po raz pierwszy doszło do tak idealnej synergii elektroniki z klasycznym instrumentarium, bo po raz pierwszy muzyka Detroit Techno nie straciła nic na transkrypcji, bo po raz pierwszy w tym przedziale gatunkowym Detroit Techno, mimo iż grane z udziałem orkiestry symfonicznej, zachowało swój mroczny, potężny i energetyczny ładunek, czego nie udało się wcześniej ani Jeffowi Millsowi, ani też Derrickowi Mayowi. Kto wie, być może chodzi o to, żeby w maleńkości po prostu bywać w filharmonii. Być może również o to, że mój bohater uczył się na błędach swoich przeciwników. Specjaliści już z pewnością wiedzą, że chodzi o opasły album Versus Carla Craiga. I think the reason why we've been successful with this translation of... Myślę, że sukces tego projektu i przełożenie mojej muzyki na instrumenty klasyczne przy udziale orkiestry polega na doborze odpowiednich ludzi, od samego początku zaangażowanych w ten projekt, takich jak Francesco Tristano i François Xavier Roth. Bardzo ważne było to, że oni nie tylko byli i są związani z muzyką elektroniczną, ale mieli też ochotę być częścią tego przedsięwzięcia. Słyszą Państwo Carla Craiga, najważniejszego przedstawiciela drugiej fali Detroit Techno. Tę rozmowę zarejestrowałem w lipcu podczas festiwalu Audio River, który, co wszystko na to wskazuje, w 2018 wraca pod nasze medialne skrzydła. A rozmawialiśmy z Craigiem tuż po soundchecku, dlatego jakość nagrania nie jest idealna. Niemniej rozmawialiśmy o przedsięwzięciu właśnie Versus, czyli mojej ulubionej elektronicznej płycie 2017 roku, stworzonej wspólnie, przypomnę, z pianistą Francesco Tristano, orkiestrą symfoniczną Les Jekyll pod batutą wspomnianego François Xavier Rotha i przy duchowym wsparciu Moritza von Oswalda. To właśnie dzięki tym ludziom doszło do powstania płyty Versus, która no, gdzieś plasuje się na pewnym przecięciu wielu przeróżnych technik, przeróżnych umiejętności, absolutnie odmiennych filozofii w podchodzeniu do muzyki i przede wszystkim totalnie różnej percepcji. O tym, jak do tego wszystkiego doszło, opowiada Carl Craig. Again, the process was, you know, having the right people there from the beginning, so... I think people take for granted what... Tu ponownie muszę wspomnieć, że podstawą są ludzie biorący udział w tym projekcie. To pokazało, jak wiele możliwości sprawczych ma człowiek w porównaniu do technologii. Dla mnie to było bardzo proste. Wziąć moje utwory, wrzucić je do programu do robienia muzyki, przełożyć to na nuty, po czym dać muzykom do odtworzenia. Problem polega jednak na tym, że ja nie wiem, jak pisać muzykę na skrzypce, czy na przykład wiolonczele albo marimbę. W tej sytuacji, nawet gdybym dał im te moje utwory w takiej formie, jak one powstają, to i tak każdy fragment, każdy dźwięk musiałby być przełożony na klasyczne instrumenty. To mogłoby powodować, że czuliby się zbyt ograniczeni tym, co wniosła w te brzmienia technologia. Francesco pochodzi przecież z tego klasycznego świata, dlatego bardzo dobrze rozumie, jak powinny być zaaranżowane skrzypce czy wiolonczela. To jest bardzo ważne, tak samo jak rola dyrygenta François Xaviera, który mógł z całą stanowczością powiedzieć swojej orkiestrze, jak co powinno brzmieć. To trochę jak kontroler albo producent w jakimś procesie. Sprawdza na liście, czy wszystko idzie zgodnie z planem i mieści się w uprzednio założonej perspektywie, co powoduje, że każdy prawidłowo wypełnia swoją rolę. Ja w żadnej mierze nie mogę się czuć muzykiem klasycznym, mimo że będąc w liceum, liznąłem podstawy tego gatunku. To jednak mimo wszystko nie jestem w stanie nic stworzyć zgodnie ze sztuką obowiązującą w tej dziedzinie. To jest trochę jak w biznesie. Jeśli masz do zainwestowania milion dolarów, chcesz coś kupić czy sprzedać, to powierzysz to tym, którzy znają się na handlu. W tym przypadku to Francesco i François Xavier są tymi specjalistami. Francesco and François Xavier are, they're like the pros, they're traders. Versus. Zanim wytwórnia Infine opublikowała opasły trzypłytowy winylowy album, na rynku pojawił się piękny, błękitny, 12-calowy singiel z utworem Sandstorms vs. Version. To na jednej stronie. Na drugiej stronie z kolei właśnie Sandstorms. My oczywiście posłuchamy tej synergii, tego wszystkiego, co dzieje się na przecięciu muzyki elektronicznej i wielkiej orkiestry symfonicznej. na takie sztuczki, z powrotem do głównego tematu, który tu na sam koniec został jeszcze spotęgowany i trwa raptem kilkadziesiąt sekund, pozwolić sobie może naprawdę niewielu. Sandstorms, orkiestra Les Jekyll pod batutą François Xavier Rota, Francesco Tristano przy fortepianie, Carl Craig i Spiritus Movens tego całego przedsięwzięcia, Moritz von Oswald. Pozostajemy jeszcze w Detroit, czyli w mieście, z którego pochodzi Carl Craig. Thank you. bez przeczytania i wniknięcia w książeczkę dołączoną do płyty. Trudno rozstrzygnąć, czy to edit, remix, czy może reinterpretacja. W trójce Funkadelic George'a Clintona, ale z płyty rekonstrukcji Reworked by Detroiters. To jest album stworzony przez współczesnych producentów z Detroit, w tym także między innymi przez Moody Mena. Potrójny winylowy spaślak został wydany pod koniec października i jego również proszę brać pod uwagę przy zestawieniach 2017 roku. Mijający rok podsumowuje również Jan Niebudek. A dziś na początek próba podsumowania roku 2017 w teatrze. Po pierwsze Klątwa. Przedstawienie w warszawskim Teatrze Powszechnym w reżyserii Oliwiera Frylicza, które podzieliło krytyków, publiczność, a nawet środowisko aktorskie. Rok 2017 to także dalszy ciąg procesu poszukiwania nowych środków wyrazu poza teatrem, czego przykładem są spektakle takich artystów jak Cezary Tomaszewski, czy też fakt, że coraz częściej w teatrze pracują artyści na przykład teatru tańca. Wydarzeniem sezonu jest bez wątpienia domknięcie trylogii o stosunkach polsko-żydowskich autorstwa Mai Kleczewskiej i Łukasza Chodkowskiego. Wydarzeniem stały się też dwa przedstawienia Michała Borczucha, Zew Cthulhu, a później Moja walka, którymi dowiódł swojej reżyserskiej sprawności. W kategorii wydarzenia można na pewno także spojrzeć na proces Krystiana Lupy i to już po pęknięciu promocyjnego balonu, jaki nadmuchano wokół tego przedstawienia. A w głowie po jego obejrzeniu zostają obrazy inteligentów, artystów, którzy nie potrafią znaleźć w sobie siły do działania, ani nawet do wstania z łóżka. Ale ponieważ teatr to nie tylko domena poważnych pytań, ale i rozrywki, przyjrzyjmy się ofercie przedstawień na ostatni weekend i ostatnią noc w roku. W Teatrze Studio w Warszawie historia Franciszka Biberkopfa, czyli Berlin Alexanderplatz Natalii Korczakowskiej. Atmosfera berlińskiej dekadencji z czasów Republiki Weimarskiej. W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku wesołe kumoszki z Windsoru oraz randka z feministą. W Teatrze Polskim w Poznaniu najnowsza premiera K. W warszawskim Powszechnym także świeża premiera Kram z piosenkami w reżyserii wspomnianego przed chwilą Cezarego Tomaszewskiego. A w Teatrze Imka w Warszawie Ludzie inteligentni. Tekst Marka Faye opowiadający o perypetiach trzech par. Ja lubię grać w Sylwestra, dlatego że nie lubię Sylwestra, bo mnie wkurza przymus obchodzenia, że mam się świetnie bawić, super wyglądać i w ogóle. Więc jak mam coś do zrobienia, to się cieszę. A poza tym wtedy i tak jest taki inny nastrój, więc spektakle są zupełnie inne. I my z kolegami również świętujemy przed, w czasie i po spektaklach. Mówi grająca w spektaklu Renata Dancewicz. Tekst Marka Faye opowiada o perypetiach trzech par. To jest jakby zderzenie takiego świata intelektualnego, czy tam racjonalności, próby racjonalizowania tego z uczuciami. I takie złudne przekonanie, że ponieważ jesteśmy ludźmi na poziomie inteligentnymi, no to te wszystkie atawistyczne podświadomości i takie uczuciowe meandry nas nie dotyczą, że jesteśmy w stanie to opanować i jak ludzie inteligentni sobie z tym poradzić. No i tak się okazuje, że nie do końca, że jednak, że jesteśmy bardziej takimi zwierzętami emocjonalnymi, impulsywnymi niż ludźmi inteligentnymi. Tak mi się wydaje. Czy ja tak to rozumiem, ale oczywiście mogę się mylić. Być może to trochę zbyt dużą wagę temu przydałam. Natomiast jest to sztuka na pewno lekka i ludzie się dobrze do tej pory bawili. Więc mam nadzieję, że ludzie, którzy przyjdą na Sylwestra nas oglądać, również nie pożałują tylko czasu spędzonego z nami. Myślę, że warto zobaczyć i to nie jest coś, co dołuje. No, że niech żyje miłość. A na scenie także m.in. Iza Kuna i Rafał Królikowski. Spektakl Ludzie inteligentni w warszawskim Teatrze IMKO. Niech żyje miłość i Jan Niebudek podsumowujący 2017 rok w teatrze. A przede mną nasza płyta tygodnia, nasz piękny album. Album dwupłytowy, album The Rolling Stones, zatytułowany On Air. Jest to kompilacja z utworów opublikowanych pierwotnie na antenie BBC. I tu jest taka bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ bardzo często sobie rozmawiam z przeróżnymi producentami, z ludźmi, którzy zajmują się dźwiękiem. I często padają takie pytania, czy z tego nagrania można wyciągnąć tylko i wyłącznie hi-hat? A może tylko dźwięk gitary? A może z tego reportażu udałoby się wyciągnąć tylko i wyłącznie dźwięk ptaków. No, takich rzeczy nie da się zrobić w sytuacji, kiedy nie mamy rozszytych nagrań. Ale kompilacja, o której mówię, kompilacja The Rolling Stones, właśnie zawiera tę rewolucyjną technikę, polegającą na demiksie. Zatem utwory z lat 60. zostały niejako rozszyte, mimo tego, że były już sklejone. To jest zupełnie coś nieprawdopodobnego. Przyznam szczerze, że do tej pory zachodzę w głowę, jak to zostało zrobione. A zostało zrobione po to, żeby Stonesi po prostu doskonale brzmieli. I wyciągnąłem taki utwór, którego wcześniej nie znałem. To jest kompozycja zarejestrowana 9 maja 1964 roku w ramach audycji Blues and the Rhythm w BBC, rzecz jasna, i brzmi tak. Ze starego radia, The Rolling Stones, z naszej płyty tygodnia On Earth, kompozycji Mona. 71335 to numer, pod który należy słać SMS, aby ewentualnie, bo mamy raptem tylko dwie te płyty, aby otrzymać ten album, który z pewnością będzie gratką dla wszystkich fanów The Rolling Stones. Zespołu, który najprawdopodobniej w 2018 przyjedzie do Polski. Cóż to się będzie działo? Nawet nie chcę myśleć. Przechodzimy w XXI wiek, z tej drugiej połowy lat 60. I przede mną kolejna płyta, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, z piękną historią, bo chodzi o taką sytuację, kiedy to gentleman zajmujący się najpierw samplowaniem, później tkaniem tych wszystkich utworów w komputerze, tworzeniem nie wiadomo jakich figur z klocków, nagle po pewnym czasie wchodzi na scenę i zaczyna dawać regularne występy, nasączone oczywiście rzecz jasna, ale elektroniką, ale patrzy w jazz i właśnie muzykę jazzową łączy z muzyką elektroniczną. Ten człowiek w maleńkości chciał być orkiestrą, zatem stąd ta jego droga, że od sampli, że od wielu elementów po to, żeby mógł sam tworzyć, nie chcę mówić o potężnych składach symfonicznych, bo to nieprawda, ale o muzyce, która składa się z wielu instrumentów. No ale to nie były na początku jego instrumenty, tylko wycinane. Później przyszła elektronika i na sam koniec rasowe, jazzowe występy, które pchają jazz w XXI wiek, nadając mu no, znamiona momentami muzyki rockowej. Kto wie, jazz rocka, turbo jazz rocka, nu jazzu. Proszę sobie wybrać nazwę i posłuchać. Przed nami Square Pusher w swoim przedsięwzięciu Solid One. Solid One i Square Pusher w programie trzecim z płytą opublikowaną, koncertową płytą opublikowaną w roku 2017. Co tam się dzieje, proszę zwrócić uwagę, proszę posłuchać, jeśli jeszcze Państwo tego nie zrobili. Ale rok 2017 to również czas, w którym pojawiło się wiele reedycji. Między innymi instrumentalna muzyka z Akademii Pana Kleksa, którą pożegnam się z Państwem. Zofia Kruszewska, Kordeusz i Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę.